NOS-journaal. De verdachte die gisteravond 4 mensen neerstak in een sportschool in Duisburg is nog steeds op de vlucht. Dat meldt het Duitse persbureau DPA. De verdachte is een man van tussen de 25 en 35 jaar en zou een mediterraans uiterlijk hebben. Een van de 4 slachtoffers ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. De vergoeding voor aardbevingsschade in Groningen wordt verruimd. Ook kinderen en jongeren in het gebied krijgen voortaan evenveel compensatie voor immateriële schade als hun ouders. Zo'n 6500 minderjarigen hebben waarschijnlijk recht op een vergoeding die kan oplopen tot 5000 euro. Ongerichte reclame voor online gokken is vanaf 1 juli verboden. Dat betekent dat er dan geen reclame meer gemaakt mag worden op radio, tv of bijvoorbeeld op posters in bushokjes. Reclame via internet en gerichte advertenties via bijvoorbeeld een mail voor online gokken blijven onder strenge voorwaarden wel toegestaan. En Heineken heeft een koper gevonden voor zijn activiteiten in Rusland. De bierbrouwer heeft de Russische autoriteiten om toestemming gevraagd. Over de koper wil Heineken nog niet zeggen. De brouwer kreeg veel kritiek omdat het bedrijf in Rusland actief bleef, terwijl het zei daar te vertrekken. ANWB Verkeersinformatie. Op de A6 vanuit Emmeloord naar Lelystad staat tussen Emmeloord en Zwifterband 5 kilometer file. Door werkzaamheden op de N711 bij Zwifterband heb je nu op de A6 25 minuten vertraging. De A27 Utrecht-Gorkum, 3 kwartier extra tussen De Bilt en Nieuwegein. Door een ongeluk met een vrachtwagen staat er 8 kilometer file en zijn er 2 rijstroken dicht. Het gaat nog wel even duren voordat de weg weer vrij is. Op de A58 van Breda naar Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg Reeshof 9 kilometer door een ongeluk. De weg is hier weer vrijgegeven, maar je hebt toch nog een half uur extra nodig. En de N200 Amsterdam-Haarlem tussen Westpoort en Halfweg ben je een kwartier langer onderweg. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. Straks onze serie over de aanstaande Turkse verkiezingen, met daarin vandaag aandacht voor de jongste kiezers. Generatie Z gaat voor het eerst naar de stembus, terwijl velen van hen nooit een ander staatshoofd dan Erdogan meemaakten. Hoe pakt dat straks uit bij die verkiezingen? Tegen tweeën kijken we nog even op de Chinese marktplaats voor tweedehands mondkapjesmachines. En vast een kleine spoiler, daar zijn er meer dan genoeg van. Maar we beginnen met, wat is nou groen in Brussel? Tijd voor Buitenland, we gaan de grens over. Een groep milieuorganisaties, waaronder Greenpeace en het Wereld Natuurfonds, slepen de Europese Commissie voor de rechter. En wel om het besluit van die commissie om gas en kernenergie als duurzaam te bestempelen. Volgens de milieugroepen stinkt het zaakje naar greenwashing. Vanuit Brussel, EU-correspondent voor NRC, Clara van der Wiel. Goedemiddag, Clara. Hoi, goedemiddag. Nou heeft Brussel dus besloten om gas en kernenergie voortaan als groene energie te bestempelen. Help nog even, waarom wilde Brussel dat ook weer? Ja, dat was inderdaad een besluit vorig jaar. En dat gaat eigenlijk om die groene taxonomie. Een heel lelijk woord voor wat je eigenlijk een beetje kunt zien als een groene beleggingsgids. Eigenlijk een beetje laat zien van wat is nou eigenlijk een duurzame investering en wat niet. En in die gids heeft de Europese Commissie vorig jaar inderdaad bepaald dat ook een investering in gas en een investering in kernenergie onder bepaalde voorwaarden als groen mag gelden. Dat politieke besluit, dat ligt er dus, hè, Clara. Dit is door het Europese parlement ook goedgekeurd. Die stemden ermee in om gas en kernenergie onder voorwaarden dus groen te noemen. Waarom stappen deze milieuorganisaties nu naar de rechter? Ja, omdat die eigenlijk vinden dat dat een onjuist besluit is. Dat je inderdaad niet zomaar kan zeggen dat gas en kernenergie groen zijn. En vooral omdat de commissie in een eerder stadium al heeft gezegd van als we zo'n beleggingsgids gaan ontwikkelen, dan gaan we dat puur alleen op wetenschappelijke gronden doen. Dus dan vragen we echt aan wetenschappers om te zeggen van wat kun je nou wel en niet als groen zien. Nou ja, dat hebben ze gedaan en die wetenschappers hebben eigenlijk ook gezegd van nou ja, gas en kernenergie vallen daar niet direct onder. En alsnog heeft de commissie nu dat besluit genomen. En daarom zeggen die groene organisaties nu van ho, dat was niet de bedoeling. En even klaar, bij welk gerechtshof maken ze hier een zaak van? Ja, dat is bij het Europees Hof van Justitie in Luxemburg. Dat is natuurlijk de plek waar je moet zijn als je de Europese instellingen wil aanvechten. Maar ja, maken ze kans bij die rechter? Op welke gronden, juridisch gezien, hopen ze dit aan te vechten? Want je zegt, wetenschappelijk rammelt er dus al wat. Ja, precies. Daar gaat het eigenlijk om. Hè? Dat er eerder een besluit is genomen waarin dat is eigenlijk opgenomen van ja, het moet op wetenschappelijke gronden. Ja, kijk, dat is natuurlijk altijd een beetje twijfelachtig wat dat dan precies gaat zijn. Hè? Want als er dan weer politiek bij komt kijken, dan ja, vind je altijd wel weer een wetenschapper die iets anders vindt. Maar goed, die organisaties denken dus nog steeds wel dat zij een zaak hebben door te zeggen van ja, jullie houden je eigenlijk niet aan de afspraken die eerder al zijn gemaakt. Ja, en dat moet wel gebeuren. En ze hebben het over greenwashing, hè? Dat zegt de directeur van Greenpeace Duitsland bijvoorbeeld. Wat bedoelt ze daarmee, die term? Ja, dat is een vrees die wel breder leeft. Hè? Als je nu een beetje gaat zitten marchanderen met dat soort groene labels en ook dus fossiele energie eronder laat vallen, gas en ook kernenergie, waar natuurlijk een hele verhitte discussie altijd over wordt gevoerd. Als je dat doet, dan maak je dat label eigenlijk steeds minder waard en dan weet eigenlijk niemand meer waar die aan toe is. En greenwashing is natuurlijk juist zo'n concept van hè, dat je een beetje een soort van groen sausje over dingen kunt gooien die het eigenlijk helemaal niet zijn. Dat de commissie daar nu zelf ook aan bijdraagt, vinden die organisaties. Ja, dat is heel erg kwalijk. Maar goed, de commissie zegt, ja, hoor eens, het is een overgangstechnologie. Ja, inderdaad, dat is het. Ja, als je kijkt naar wat er nou echt aan ten grondslag heeft gelegen, dan is het natuurlijk een hele felle lobby van allerlei lidstaten die zelf nog heel graag gebruik willen blijven maken van die energievormen. En inderdaad, vooral ook in die transitie. Dan heb je natuurlijk Frankrijk, dat heel sterk heeft gevochten om die kernenergie erin te krijgen. Aan de andere kant heb je Duitsland, dat nog wel geruime tijd gebruik wil blijven maken van gas. En die landen hebben er echt heel erg op aangedrongen om dit wel op te nemen. En dat zit er natuurlijk echt achter. Ja, en nou stemde gisteren het Europees Parlement in met een groot klimaatpakket bij jou daar in Brussel. Daarmee komt er weer extra druk op Europa om de klimaatdoelen te halen. De commissie moet dus opschieten. Verklaart dat ergens ook waarom ze nu met dit soort, toch vrij creatieve definities komen van wat we onder groen verstaan? Ik denk dat dat een beetje te kort door de bocht is. Maar wat je zeker wel kunt zeggen is dat je merkt dat omdat die klimaatambities steeds reëler worden, dat ook de lobby van lidstaten om daarin dus hun eigen belangen te verdedigen veel sterker begint te worden. En ik noemde al die lobby van Frankrijk om kernenergie. Die neemt echt enorm toe in hevigheid. Dat zie je echt op heel veel verschillende dossiers. En dus ook bij die taxonomie, hè, die groene beleggingsgids, zag je dat. Nou, je zag het onlangs ook bij Duitsland, die heel erg fel nog probeerde te vechten voor de verbrandingsmotor in auto's. Die Brussel wil gaan afschaffen. Dus je merkt inderdaad wel dat het begint te politiseren en dat die politieke strijd daarom echt heel erg begint toe te nemen. Maar Clara, hoe snel kan zo'n rechtszaak überhaupt uitsluitsel bieden? Ik las ergens dat ze verwachten dat die hoorzitting komend jaar ergens komt en dan een uitspraak richting 2025. Dat schiet allemaal nog niet zo heel erg op. Dat schiet inderdaad totaal niet op. Ja, als iets inderdaad dat soort Europese rechtszaken kenmerkt, dan is het dat het enorm lang kan duren. 2025 inderdaad op zijn vroegst. Dus je ziet wel van ja, die taxonomie die gaat al in gebruik genomen worden. En eigenlijk kun je wel zeggen dat het kwaad wat deze organisaties betreft dus eigenlijk al geschied is. Maar wat hopen ze dan te bereiken met zo'n rechtszaak, om het daar nu toch voor de rechter aanhangig te maken? Ik denk dat het toch vooral een principe kwestie is. En ook wel laten zien van we laten er niet bij zitten. Hè. Wij vinden het wel heel belangrijk om die taxonomie op de juiste manier vorm te geven. De commissie, het is natuurlijk wel een pijnlijk symbool ook voor de commissie, die zichzelf natuurlijk ook wel echt als heel erg groen wil positioneren. En die organisaties hopen daarmee natuurlijk ook om druk te zetten op volgende beslissingen. Hè. Dat de commissie wil voorkomen dat er nog een keer zoiets zal gaan gebeuren. Maar goed, erg waarschijnlijk dat ze het nog van tafel krijgen, hoor ik jou zeggen. Tussen de regels door is het niet. Nee, daarvoor is dit uiteindelijk toch een teveel gewoon ook echt een politiek besluit. Ik kan natuurlijk niet voorspellen wat de rechter gaat doen. Maar voorlopig zal hier niks aan gaan veranderen, nee. Dankjewel. Clara van der Wiel was dat vanuit Brussel. Merhaba, sevgili dinleyenler. Turkije staat voor de keus. Door met Erdogan. Gereken planlamalar yapılıyor. Of een einde aan zijn almacht. Aday ben değilim, aday edilir. Bureau Turkije, de Turkse verkiezingen bij Bureau Buitenland. Merhaba, oftewel welkom bij een nieuwe aflevering van Bureau Turkije. Over de verkiezingen in het land dat al meer dan 20 jaar door Erdogan wordt bestuurd. en waar dus ook een groot deel van de jongeren in het land nooit een ander staatshoofd dan Erdogan gekend heeft. De jongeren, daar gaan we het over hebben vandaag. Welke rol gaan zij spelen bij die komende verkiezingen? Wat houdt hen bezig? En wat hebben de verschillende presidentskandidaten, want er zijn er meer dan Erdogan, hen te bieden? Ik bespreek het met onze vaste panelgast, journalist en Turkoloog Zehra Kaya. Welkom, Zehra. Dankjewel. Ja, jongeren kan een breed begrip zijn. Ja. Ik reken mezelf er ook nog toe. Maar we gaan toch even aan leeftijdsdiscriminatie doen vandaag. Mm-hmm. Wie reken jij, als we het er nu zo over hebben, tot de jongere kiezers in Turkije? We hebben het over de Zoomers. De generatie Z. Zoomers. Ah, nice. De generatie Z. Dat is een generatie die in het digitale tijdperk is geboren. Na 2000. Dus het zijn echt nog de 20-jarigen ongeveer. Hè? 20, 23 of iets jonger. Die gaan voor het eerst nu stemmen in Turkije. Hoe groot is die groep? Hoe groot is het aandeel in kiezers? Ja, groot. Want er zijn zo'n 64 miljoen kiezers. En ongeveer 6,5 miljoen daarvan zijn de Zoomers. Dus even slordig gerekend, 10% zo'n beetje. Zoiets, ja, inderdaad. En is dan bekend hoeveel van hen straks ook echt gaan stemmen? Ja, want kijk, deze jongeren houden zich heel erg bezig met hun levensonderhoud. Niet zozeer politiek, maar echt hun levensonderhoud en hun belangen die bij de politiek zitten. Hè. Dus ze zijn heel geïnteresseerd. Er is ook echt een duidelijke groep die gaat stemmen. Dus ze zijn niet onverschillig. Je zegt het is duidelijk een geëngageerde generatie. Daar hebben ze ook alle reden toe. Mm-hmm. Komen we zo. Maar het heeft ook ermee te maken, denk ik, dat ze verplicht zijn, hè, om te gaan stemmen in Turkije. Ze zijn verplicht om te stemmen. Daar hangt een hele lage boete aan. Verwaarloosbaar is het eigenlijk. Maar ik heb eigenlijk nooit gehoord. Want ik heb daar ook een tijdje gestudeerd. Een paar keer. Ik heb nooit gehoord dat iemand een boete heeft gekregen. En ook al krijgen ze dat, dat is verwaarloosbaar. Dus daar doe je het niet voor. Maar peilers verwachten, geloof ik, in ieder geval ook een grote opkomst. En dus ook onder jongeren. Ja. Ja. Mm-hmm. Nou hebben we die generatie. Je zei al, ze hebben alle reden om geëngageerd te zijn. Voordat we in het meer politieke terechtkomen, even die generatie schetsen. Is altijd lastig met generaties, want we generaliseren. Mm-hmm. Maar toch, kun je nou één belangrijk kenmerk noemen waarin deze jongere generatie Turken verschilt van de oudere kiezers? Eigenlijk zijn er veel meerdere kenmerken. Hè? Ja, begin er met één, misschien de belangrijkste. Met één, ze hangen niet een bepaald ideologie of een politieke partij aan. Het zijn wereldburgers. Ze zijn minder loyaal of minder gebonden? Misschien? Minder gebonden aan ideologieën, aan politieke partijen. Wat ze ook wel in Turkije zeggen, dat politiek fanatisme een politieke partij verdedigen alsof het een voetbalclub is. Hè? Dat je er geen kritiek op hebt als je iets aanhangt. Dat zie je niet terug bij deze generatie. En dus kunnen we stellen, moeten politici harder werken om hun stem straks te winnen? Ja. Tegelijkertijd, er is ook een deel van de jongeren dat lid is van de AK-partij, de partij van Erdogan. Mm-hmm. Die zijn wel loyaal aan hem, lijkt mij. Mm-hmm. Ja, dat zal inderdaad. Maar ik zal er zo ook op komen. Er zijn een hoop problemen waar deze groep mee te maken heeft. Hè? De inflatie, levensonderhoud. Dus als deze groep, het deel waar deze groep daarmee dus geraakt wordt met de moeilijke levensonderhoud. Ja, die zijn wat minder loyaal. Mm-hmm, maar eventjes voor de cijfers. Mm-hmm. Ik las een citaat. Erdogan zei vorig jaar dat van de 12 miljoen leden 1,5 miljoen jongeren nog lid zijn van zijn partij. Dik zit Erdogan. Ja, dat zou best kunnen. Maar dat betekent ook niet dat ze nog steeds lid zijn. Dat ze ook op hem gaan stemmen. Ja, en dan die problemen waar deze jongeren tegenaan lopen in de Turkse samenleving. Wat hoor je daarover? Maak het nog eens wat concreter. Je zegt al, hè, levensonderhoud is een groot thema. Mm-hmm. Waar botsen zij tegenaan? Wat maakt hun leven zo lastig? Ja, wat maakt hun leven zo lastig? Nou, de hoge inflatie heeft hun enorm geraakt. Ook de andere generaties. Maar wat vooral deze generatie naar voren brengt, is van, wij kunnen niet meer van nul af aan beginnen. Onze ouders konden met hun inkomen door hard te werken, konden zij huizen kopen of een huis kopen of meerdere huizen kopen, een bestaan opbouwen. Nou, dat kunnen wij niet. Onze diploma is ook weinig waard. Een vierde van deze generatie is werkloos. 1 op de 4. 1 op de 4 is werkloos. En als ze al een baan hebben, sommigen hebben misschien een goede baan, maar er zijn ook heel veel mensen. Je ziet studenten die WO afgestudeerd zijn en die vervolgens in een kledingboutique voor het minimumloon werken. Of studenten die helemaal niet, jongeren die helemaal niet hebben gestudeerd, die dan als bezorger werken. Ik sprak er eentje en die zei: ik heb ik werk meer dan fulltime, maar ik kan maar geen laat staan een sparen, een bestaan opbouwen. Ik kan niet eens rondkomen van dat geld. Lonen zijn ook laag voor deze groep. Dus. Ja, de lonen zijn ook laag. En dat is het minimumloon in Turkije. Is 1/5 van wat wij hier als minimumloon hebben. En dan wil ik erbij zeggen, hier is er maar een kleine percentage aan mensen die het minimumloon ook daadwerkelijk krijgt. Hè. Maar daar wordt toch wel vaak het minimumloon gehanteerd. En bovendien komen ze moeilijk ook aan banen. En je zegt dus de huizenmarkt is een probleem. Mm-hmm. Dat lijkt me allemaal geen sinecure. Leidt vast ook tot vrij veel pessimisme over de toekomst. Ja. Wordt bevestigd, zou je kunnen denken, door een groot onderzoek dat gedaan is door een Duits onderzoeksbureau naar jongeren in Turkije. Daarin valt op dat veel van hen het liefst weg willen en hun toekomst in het buitenland zoeken. Ja, en dat zegt toch wel wat, hè? Klopt. 2/3 wil weg, inderdaad. Ongeveer 2/3 wil weg. En dan denken ze aan landen als Duitsland, Noorwegen, Canada, VS, dit soort landen. Juist om die levensonderhoud. Dus hè, als we kijken zo, er spelen heel veel factoren een rol. De harde taal van de politici, dat willen ze niet. Ze willen geen heerszuchtige politici, maar vooral levensonderhoud. Daar gaat het om. Mm. Ze willen een bestaan opbouwen. Ze willen geen hiërarchie. Ja. En bovendien, wat ik ook net wilde zeggen, Sophie. Hè, deze jongeren zijn opgegroeid in een digitaal tijdperk. En waar de vorige generaties bepaalde dingen over andere landen niet konden opzoeken op internet, kan deze generatie dat wel. Dus wat doen ze? Je ziet echt video's viral gaan dat het minimumloon in Europa stukken hoger is, vele malen hoger. Of video's, filmpjes over wat eieren nou kosten in Europese supermarkten en in Turkije. Ja, ze kunnen veel meer vergelijkend onderzoek doen. En nou ja, het komt ook natuurlijk een groot aantal naar Nederland. Hè. Turk vormde in 2020 met de Afghanen na Syriërs de grootste groep asielzoekers in Nederland. Dan de vraag, bij welke partijen komen deze jongere kiezers straks terecht? De meeste hebben eigenlijk hun hele leven Erdogan als staatshoofd gekend. Mm-hmm. Erdogan zelf sprak een paar jaar geleden zijn wens uit om van hen toch vooral een religieuze generatie te maken. Dindar bir gençlik istiyoruz. Dindar bir gençlik yetiştireceğiz dediğim için. Bugün yine aynısını söylüyorum. İnşallah dindar bir gençlik, dindar bir nesil sizin ellerinizde yetişecek. Ja, zeggen wat wil Erdogan hier precies en hoeveel is er van terecht gekomen? Nou, wat hij hier dus zegt, is dat hij inderdaad een religieuze generatie wil. Hè? Een religieuze generatie aan jongeren. En in dat hele gesprek zegt hij, toespraak, zegt hij eigenlijk ook van, als we religieuze jongeren krijgen, dan krijgen we ook minder diefstal, hè? Criminaliteit. We krijgen minder alcohol drinkende mensen. We krijgen meer naastenliefde. Mm-hmm. Eigenlijk meer de sunnitische islam is hij daar aan het promoten. Maar heeft dat gewerkt onder jongeren? Nou goed, deze jongeren zijn daar niet zo van gediend. Hè? Want je ziet, het zijn wereldburgers. Het afgelopen 20 jaar is vooral onder deze jongeren de woorden deïsme, atheïsme vaker opgekomen. Mm. Een groot belangrijk deel van hun voelt zich deïst of atheïst. En dat had je eerder niet. Nee. Dus wat voor effect het heeft, dat kunnen we nu wel zien onder deze jongeren. Dus Meer omdat er dus ook alternatieven zijn voor het verhaal van Erdogan. Hij is niet de enige presidentskandidaat. Er zijn er nog drie. Ja. Eén van hen had groot succes onder jongeren met een bijzondere dansvideo. Deze campagne laten we even luisteren. En kijk vooral mee op de webcam. Kutlamış günü ve kurumun zaten. Yokla bak cevabı alacağım aynen. Arabada gaz pedal. Oltayı attığın yakaladı like yapar. Sana kötü gelen bana baba renk atar. Bakarım aleme libulze ve şark atar. Ja, dit is Muharrem İnce, een van de kandidaten. Slaan zijn dansmoves een beetje aan bij die jongere groep? Nou goed, het is inderdaad viral gegaan, hè, dat dansje van hem. Je zou denken van, oké, wat maakt hem zo populair? Want jongeren doen hem na. Hè. Het dansje is populair geworden, maar hij is niet aan het stunten of zo. Het is ook geen bepaald... Het is geen spectaculair dansje? Nee. Dus, maar wat trekt jongere kiezers in hem aan? Dat gaan we zien. Hè, of ze ook daadwerkelijk om dit dansje op hem gaan stemmen. Hij is natuurkundedocent en dat benadrukt hij ook steeds. Hij zegt zelf voor de jongeren te staan. Dat moet ook maar blijken. Maar geef hem even een beetje meer context. Hij was in 2018 namelijk al kandidaat, hè, voor de presidentsverkiezingen namens de CHP, de grootste oppositiepartij in Turkije. Toen heeft hij verloren. En nou doet hij niet mee met het grote oppositieblok, maar alleen. Mm-hmm. Ja, inderdaad. Kan de oppositie daar nog last van krijgen, omdat hij stemmen van ze afsnoept? Nou, dat zou best kunnen, want hij is inderdaad niet als presidentskandidaat door de oppositie naar voren geschoven. En dat was ook de reden dat hij weg is gegaan en voor zichzelf is begonnen. De oppositie zit er wel mee in zijn maag. Maar als je kijkt, in de peilingen staat hij ongeveer op 7%. Dat kan dalen, dat kan stijgen. Zelf heeft hij heel veel hoop. Nou, ik denk niet dat er nog veel tijd is dat het echt zal gaan stijgen. Het kan wel zo zijn dat de verkiezingen dat er een tweede ronde wordt gedaan. Omdat de oppositie, omdat hij meedoet, dus niet in één keer genoeg stemmen krijgt? Ja, want hij snoept wel stemmen inderdaad van de oppositie af. En het is zo in Turkije bij de verkiezingen dat je 51%, dat een presidentskandidaat 51% van de stemmen moet halen. Hmm. En anders moeten de verkiezingen opnieuw gedaan worden. Hè, maar voor hij werpt de tweede zich keer. Dus op als alternatief, maar maakt eigenlijk de kans kleiner dat de oppositie in één keer wint. Ja, precies. Dan zal het hem niet in dank worden afgenomen door de rest van de oppositie. Nee. Dus dat wordt hem ook niet in dank afgenomen. En waar is hij dan op uit? Waar die op uit is, misschien wel zelf zijn partij vergroten, zelf populariteit. Want wat we vooral in zijn taal merken is dat hij meer over de oppositie spreekt. Meer kritiek op de oppositie heeft dan op de zittende macht. Ah, dat is ook opmerkelijk. Hoe is dat te verklaren? Nou ja, hij komt natuurlijk zelf uit die partij. En hij impliceert dat hij het beter zal doen dan de oppositiepartij. Dus ja. Maar Erdogan lijkt hier dus van te kunnen profiteren. Wellicht, er kunnen tweede verkiezingen aankomen, een tweede ronde. En dan is het maar de vraag of er zoveel mensen naar de stembus zullen gaan. Dus dan moet je weer die mensen gaan motiveren om naar de stembus te gaan. Maar gezien de problemen in het land, de belangen, zal dat alsnog gebeuren, denk ik. Hmm. Kan dus nog spannend worden of het een eerste of een tweede ronde wordt. Mm-hmm. Dankjewel. Zehra Kaya was dat met een voorbeschouwing bij de Turkse verkiezingen over minder dan een maand. In de volgende editie van ons bureau kijken we naar al die kiezers die inmiddels buiten Turkije wonen en ook gaan stemmen. Dankjewel, Zehra Kaya. Buitenland uitgelegd. 而建议佩戴口罩的场景包括乘坐飞机、火车、长途车、轮船、地铁、公交车等公共交通工具时。 Ze worden in grote getale aangeboden op Chinese sociale media, moet ik zeggen. Machines om mondkapjes mee te maken. Want nu de pandemie ook in China voorbij is, proberen vooral kleine ondernemers van hun dure machines af te komen. Correspondent Cindy Huigen. Hallo Cindy. Hallo. Cindy, Chinese ondernemers willen dus massaal van die machines af, begrijp ik. Dat klopt. Je hoorde het net ook al even in het